Розділ 12. Щоденник лікаря С'юарда. 18 вересня. Негайно після одержання телеграми я поїхав у Гілінгем і дістався туди рано вранці. Залишивши свій кеп біля воріт, я пішов дорогою. Я обережно постукав і подзвонив якомога тихіше, оскільки боявся потривожити Люсі або її матір, і сподівався, що розбуджу тільки слух. Але ніхто не вийшов, і я знову постукав і подзвонив. Знову немає відповіді. Я проклинав лінь покоївок, які в таку пізню годину валялися в ліжку, оскільки була вже 10-та година, і нетерпляче постукав і подзвонив ще раз, але відповіді не було. Досі я звинувачував тільки слух, але тепер мене почав охоплювати жах. Я не знав, чим спричинене це дивне мовчання, чи відчаєм перед невблаганністю долі, що міцно стягувала нас, чи тим, що переді мною дім смерті, куди я прийшов надто пізно. Я знав, що хвилина, навіть секунда запізнення дорівнює годині страждання для Люсі, якщо з нею знову повторився один з її жахливих нападів. І я обійшов навколо будинку, сподіваючись знайти де-небудь випадковий вхід. Я не знайшов ніде навіть натяку на це. Всі вікна і двері були зачинені, і засмучений, я знову повернувся до дверей. Раптом я почув тупіт коня, який мчався. Тупіт затих біля воріт, і за кілька секунд я побачив лікаря Ван Хелзінга, який біг. Побачивши мене, він вигукнув. «То це ви? І ви щойно приїхали? Як вона? Ми спізнилися? Ви одержали мою телеграму?» Я відповів швидко і чітко, як тільки міг, що одержав телеграму рано вранці, і що не втратив жодної секунди, щоб сюди прийти. Але мені ніяк не вдається додзвонитися. Він здивувався і сказав: «Ну, тоді, боюся, ми спізнилися. Хай буде воля Божа. Але якщо ніде не знайдеться відкритого входу, нам самим доведеться влаштувати вхід. Час для нас тепер найдорожчий». Ми підійшли до заднього боку будинку, куди виходило кухонне вікно. Професор вийняв із валізи хірургічну пилку і передав її мені, показавши на залізні грати вікна. Я взявся до роботи, і незабаром три прути було розпиляно. Потім, за допомогою довгого тонкого ножа, ми витягнули грати і відчинили вікно. Я допоміг професорові залізти і сам поліз за ним. У кухні і челядницькій нікого не виявилося. Ми оглянули всі кімнати, і коли нарешті зайшли до їдальні, бідно освітленої сонцем, що проникало крізь віконниці, то знайшли чотирьох служниць, які лежали на підлозі. Зрозуміло було, що вони живі, оскільки їхнє важке дихання і їдкий запах опію в кімнаті пояснювали все. Ван Хелзінг подивився на мене і, прямуючи далі, сказав: «Ми можемо повернутися до них пізніше». Потім ми увійшли до кімнати Люсі. На мить ми зупинилися біля дверей і прислухалися, але нічого не почули. Тремтячи і полотніючи від страшного передчуття, ми тихо відчинили двері і зайшли. Як я вам опишу, що ми побачили? На ліжку лежали дві жінки – Люсі та її мати. Остання лежала далі від нас і була накрита білим простирадлом, край якого відкинув вітер, що вривався через розбите вікно, відкриваючи бліде спотворене обличчя з відбитком пережитого страху. Біля неї лежала Люсі з блідим і ще більш спотвореним обличчям. Квіти, покладені нами навколо її шиї, лежали на грудях матері, а шия Люсі була відкрита, і на ній виднілися дві маленькі ранки, такі самі, як і раніше. Тільки їхні розірвані краї були жахливо білими. Не кажучи ні слова, професор припав вухом до грудей Люсі. Потім швидко повернув голову вбік, неначе прислухаючись до чогось, і, схопившись на ноги, крикнув мені: «Ще не пізно! Швидше! Принесіть горілки!» Я помчав униз і повернувся з горілкою. Причому спробував і понюхав її з обережності, боячись, якби й вона не виявилася отруєною, як та карафа Хересу, яку я знайшов на столі. Служниці все ще спали, але дихання їхнє стало тривожнішим. Мабуть, снодійне починало втрачати свій вплив. Я не зупинився, щоб переконатися в цьому, а повернувся до Ван Хелзінга. Він натер горілкою губи, ясна кисті й долоні Люсі і сказав мені: «Тут поки що більше нічого не можна вдіяти. Ідіть і приведіть до тями служниць. Поплещіть їх добре мокрим рушником по обличчю. Хай вони розпалять вогонь і приготують гарячу ванну. Ця бідолаха майже так само холодна, як її мати. Її треба зігріти, перш ніж братися до чогось іншого». Я негайно ж спустився, і мені неважко було розбудити трьох із них. Четверта була ще дуже молода, і отрута подіяла на неї сильніше, ніж на інших, тому я поклав її на диван і дав їй виспатися. Інші спочатку були очманілі, коли ж остаточно опритомніли, вони почали істерично ридати. Але я сказав їм, що досить і одного втраченого життя. Якщо ж вони зволікатимуть, втратять і Люсі. Ридаючи, вони, як були напіводягнені, взялися до роботи, запалили вогонь і закип'ятили воду. Ми приготували ванну, винесли на руках Люсі і посадили її туди. Того часу, як ми розтирали її руки і ноги, пролунав стукіт у двері. Одна із служниць накинула на себе якийсь одяг і побігла відчиняти. Потім повернулася і пошепки сказала нам, що якийсь пан прийшов із дорученням від містера Холмвуда. Я звелів їй сказати, щоб він почекав, оскільки ми дуже зайняті. Вона пішла з дорученням, і поглинутий роботою, я зовсім забув про нього. Нарешті ми помітили, що тепло починає впливати на Люсі. Удари серця під час стетоскопічного обстеження чулися чіткіше, а дихання зробилося відчутнішим. Ми вийняли її з ванни і понесли до іншої кімнати, яку приготували за цей час, поклали на ліжко і влили їй декілька крапель горілки в рот. Я помітив, що Ван Хелзінг зав'язав навколо шиї Люсі м'яку шовкову хустку. Вона досі була непритомна, і їй було дуже погано, гірше, ніж будь-коли. Ван Хелзінг покликав одну із служниць, велів залишатися біля Люсі і не зводити з неї очей, доки ми не повернемося. Потім вийшов зі мною з кімнати. «Нам потрібно обговорити, що робити», – сказав він, коли ми спускалися сходами. З передпокою ми пройшли до їдальні, де й зупинилися, зачинивши за собою двері. Віконниці були відчинені, але штори вже опущені з тією пошаною до смерті, яка властива британським жінкам низького походження. Тому в кімнаті панувала напівтемрява. Проте для нас було достатньо світла. Ван Гелзінга, очевидно, щось турбувало. Після невеликої паузи він сказав: «Що нам тепер робити? Куди нам звернутися по допомогу? Необхідно зробити їй переливання крові і якнайшвидше, тому що життя цієї бідолахи висить на волосинці. Вона не витримає більше години. Я боюся довіритися цим жінкам, навіть якщо б у них вистачило хоробрості перенести операцію. Як нам знайти кого-небудь, хто б погодився розрізати свої вени заради неї? Чи не можу я зробити вам послугу?» Голос пролунав із кушетки в іншому кінці кімнати. Звуки ці принесли полегшення і радість моєму серцю, бо це був голос Квінсі Морріса. При перших звуках голосу Ван Гелзінг спохмурнів, але вираз його обличчя посвітлішав, і очі дивилися вже ласкаво, коли я вигукнув «Квінсі Морріс!» і кинувся до нього з обіймами. «Як вас сюди занесло?» спитав я його, коли наші руки зустрілися. «Гадаю, причина, Арчі!» Він вручив мені телеграму. «Вже 3 дні, як від С'юарда нічого немає. Страшенно турбуюся. Не можу виїхати. Батько все ще в тому ж стані. Напишіть, чи здорова Люсі. Не зволікайте. Холмвуд». «Мені здається, що я прийшов вчасно. Ви ж знаєте, що вам варто тільки сказати слово, щоб я зробив усе». Ван Хелзінг зробив крок уперед, узяв його за руку і, поглянувши йому просто в очі, сказав: «Кров хороброї людини – найкраща річ на світі, коли жінка в небезпеці. Ви справжній чоловік, у цьому немає сумніву. Чудово. Хай біс працює щосили, але Бог посилає нам людей, коли вони нам так потрібні». І знову ми пережили цю жахливу операцію. У мене не вистачає сил, щоб описати її докладно. Люсі, мабуть, зазнала страшного потрясіння, і воно відбилося на ній сильніше, ніж раніше, оскільки, незважаючи на те, що в її вени було влито чимало крові, її тіло не піддавалося лікуванню так добре, як раніше. Страхітливо було дивитися і чути, як вона бореться за повернення до життя. Але щоб там не було, робота серця і легенів покращила. Ван Гелзінг зробив підшкірне впорскування морфію, ефективне, як і раніше. Непритомність перейшла в глибокий сон. Професор залишився вартувати, доки я спустився вниз із Квінсі Моррісом і послав одну із служниць відпустити візника, який чекав. Я залишив Квінсі відпочити, примусив його випити склянку вина і звелів куховарці приготувати солідний сніданок. Тут раптом мені спало на думку дещо, і я пішов до кімнати, де лежала Люсі. Коли я тихо увійшов, то застав там Ван Хелзінга з декількома аркушами паперу в руках. Він, очевидно, вже їх прочитав і тепер сидів, спершися головою на руку, в глибокій задумі. На обличчі його застиг вираз непевного задоволення, ніби вдало розвіявся якийсь сумнів. Він передав мені папери зі словами: «Це впало з грудей Люсі, коли я ніс її у ванну». Прочитавши, я поглянув на професора і після певного мовчання сказав: «На Бога, що це все означає? Або вона була раніше божевільною, чи ж тепер збожеволіла? Або ж те, що написано, правда, і в цьому криється якась жахлива небезпека?» Хелзінг відповів мені: «Не думайте про це зараз. Ви дізнаєтесь все і зрозумієте це свого часу, але пізніше. А зараз скажіть, про що ви збиралися мені розповісти?» Це повернуло мене до справи, і я знову оговтався. «Я хотів сказати вам, що треба написати свідоцтво про смерть місіс Вестенер». Я знову спустився і в передпокої зустрів Квінсі Морріса. З написаною ним Артурові телеграмою, в якій він повідомляв про смерть місіс Вестенер і про те, що Люсі також була хвора, але тепер їй краще, і що Ван Хелзінг і я з нею. Потім він запитав: «Можна мені поговорити з вами, коли ви повернетеся?» Я погодився і вийшов. Я не мав жодних ускладнень під час внесення до реєстру і велів Трунареві прийти увечері зняти мірку для домовини та взяти на себе організацію похорону. Коли я повернувся, Квінсі вже чекав на мене. Я сказав, що поговорю з ним, як тільки дізнаюся про самопочуття Люсі, і пішов до її кімнати. Вона продовжувала спати, а професор, мабуть, так і не зрушився з місця. Він приклав палець до губ, і я зрозумів, що незабаром він чекає на її пробудження. Коли я повернувся до Квінсі, він промовив: «Я не люблю бувати там, де в мене немає на те права, але тут випадок винятковий. Ви знаєте, як я любив цю дівчину, але незважаючи на те, що це вже у минулому, я не можу не турбуватися про неї. Скажіть, що сталося?» «Данець дуже славний пан. Він сказав, коли ви увійшли, що необхідна нова трансфузія крові і що ви обидва виснажені. Я здогадуюся, що ви з Ван Хелзінгом уже раз виконали те, що я зробив сьогодні. Чи не так? Так, так. І я здогадуюся, що Артур теж приніс себе в жертву. Коли я зустрівся з ним 4 дні тому, він дуже погано виглядав. З того часу, як у мене в пампасах загинула кобила одної ночі, я ніколи не бачив, щоб можна було так швидко змінитися. Один із тих великих кажанів, яких там називають вампірами, напав уночі на бідолашну коняку, висмокнув у неї з горла і відкритих ран стільки крові, що вона вже не мала сили підвестися, і мені довелося пристрелити її із співчуття. Скажіть абсолютно відверто, Джоне. Артур був першим, чи не так? Я замислився, оскільки усвідомлював, що не варто видавати того, що професор тримає в секреті. Але Моріс знав уже дуже багато і багато про що здогадувався, тож не було причини від нього приховувати. Тому я відповів йому тією самою фразою. Так, так. І як довго це триває? Днів із 10. 10 днів? Значить, у вени цього бідолашного створіння, яке всі ми так любимо, за цей час влили кров 4 здорових людей? Боже борони, та її тіло не витримало б цього. Куди ж вона поділася, вся кров? Я похитав головою. Куди? Повторив я. Я абсолютно нічого не думаю і уявити собі не можу. Тут ціла серія дрібних обставин переплутала всі наші розпорядження щодо охорони Люсі. Але більше цього не трапиться. Ми залишимося тут, доки все це не скінчиться. Чи добре, чи погано, як Господь розпорядиться. Коли Люсі пізно увечері прокинулася, то відразу ж вхопилася за пазуху, і на мій подив вона витягла звідти ті аркуші, які Ван Хелзінг давав мені прочитати. Обережний професор поклав їх назад, щоб вона, прокинувшись, не тривожилася. Потім вона озирнулася довкола і, помітивши, де знаходиться, здригнулася, голосно скрикнула і закрила своє сполотніле обличчя блідими худими руками. Ми обидва зрозуміли значення цього. Тобто вона пригадала смерть матері, тому ми доклали всіх зусиль, щоб її заспокоїти. Коли стемніло, вона знову затремтіла. Але тут відбулося дивне явище. У вісні вона схопила аркуші й розірвала їх. Ван Хелзінг встав і відібрав їх у неї, а вона продовжувала рвати уявний папір. Нарешті вона підняла руки і розвела їх, неначе розкидаючи шматки, що залишилися. Ван Гелзінг був уражений і спохмурнів, щось міркуючи, але нічого не сказав. 19 вересня. Минулої ночі вона спала дуже неспокійно, якось боялася заснути, і коли прокинулася, то відчувала себе трохи слабкою. Професор і я по черзі вартували біля неї і не залишали ані на мить. Квінсі Моріс нічого не говорив про свої наміри, але я знав, що він цілу ніч блукав навколо будинку і чатував. Наступного дня при денному світлі ми побачили, наскільки втратила сили наша бідолашна Люсі. Вона ледве повертала голову, і та мізерна кількість їжі, яку вона була в змозі прийняти, аніскільки не допомагала їй. Часом вона тремтіла, і обоє ми, Ван Гелзінг і я, помітили, яка велика зміна спостерігалася в ній, коли вона спала, порівняно з її самопочуттям після сну. У вісні вона виглядала сильнішою, хоча блідішою, і дихання було рівніше. У відкритому роті видно було бліді безкровні ясна, причому зуби здавалися дещо довшими й гострішими, ніж звичайно. Коли ж вона не спала, то м'який погляд її очей змінював вираз обличчя. Вона знову ставала схожою на себе, хоча дуже змінилася від виснаження, і здавалося, що зараз вона помре. Увечері вона запитала про Артура, і ми викликали його телеграмою. Квінсі поїхав на вокзал зустрічати його. Артур приїхав близько 6:00 вечора. Коли він побачив її, то його охопило відчуття розчулення, і ніхто з нас не міг вимовити ні слова. Протягом дня напади сонливості почастішали, тому можливості розмовляти з нею майже не було. Все-таки присутність Артура подіяла на неї збудливо. Вона трохи посміялася і розмовляла з ним веселіше, ніж з нами до його приїзду. Він сам теж трохи підбадьорився. Тепер близько 1:00. Він і Ван Гелзінг все ще сидять біля неї. За 15 хвилин я повинен їх змінити. Я зараз записую все це на фонограф Люсі. До 6:00 вони зможуть відпочити. Я боюся, що завтра кінець нашим турботам, оскільки потрясіння було дуже сильне. Бідне дитя не може витримати. Хай допоможе всім нам Бог. Лист Міни Харкер до Люсі Вестенер. Не розпечатаний нею. 7 вересня. Моя люба Люсі, здається, ціле століття я нічого не чула про тебе, або точніше, нічого тобі не писала. Я знаю, що ти пробачиш мені мій гріх, коли прочитаєш весь мій запас новин. Мій чоловік благополучно повернувся. Коли ми приїхали в Ексетер, на нас уже чекала коляска. В ній сидів містер Хоукінс, який нас зустрічав, незважаючи на те, що знову хворіє на подагру. Він повіз нас до себе, де нам були приготовані зручні й затишні кімнати, і ми всі разом пообідали. Після обіду містер Хоукінс сказав: «Мої дорогі, п'ю за ваше здоров'я і благополуччя, і бажаю вам обом безмежного щастя. У мене нікого немає на світі, і я вирішив усе залишити вам. Люба Люсі, я плакала, коли Джонатан і цей старий потискали один одному руки. Це був дуже, дуже щасливий вечір для нас. Отже, ми тепер влаштувалися в цьому чудовому старому будинку. Я страшенно заклопотана облаштуванням квартири і господарством. Джонатан і містер Хоукінс заклопотані цілими днями, оскільки, взявши Джонатана в компаньйони, містер Хоукінс хоче посвятити його у всі справи своїх клієнтів. Як почувається твоя мила матінка? Хотілося б мені приїхати до вас у місто і побачити вас, дорогі мої. Але я не смію, бо у мене дуже багато справ, а Джонатан потребує постійного догляду. Він уже починає видужувати, але все-таки заслабий після своєї тривалої хвороби. Зараз я розповіла тобі всі свої новини, тож послухаю твої. Коли твоє весілля? Де і хто буде вас вінчати, і що ти одягнеш, і це буде урочисте чи скромне весілля? Розкажи мені про все, Люба, бо немає нічого, що не цікавило б мене і не було б мені дороге. Джонатан шле тобі вітання. Прощавай, моя Люба, хай благословить тебе Бог. Твоя Міна Харкер. Звіт Патріка Хеннесі, ДМ. МРСІ СЛК, QCPI і т.д. Джонові С'юарду, ДМ. 20 вересня. Шановний сер, згідно з вашим бажанням, додаю при цьому звіт про всі справи, доручені мені. Що стосується пацієнта Ренфілда, то про нього є багато інформації. У нього був новий напад, який міг дуже погано кінчитися, але який, на щастя, не мав жодних наслідків. Учора після обіду двоколісний візок підвіз до порожнього будинку, який межує з нашим двох панів. До того самого будинку, куди, пам'ятаєте, двічі втікав пацієнт. Ці пани зупинилися біля наших воріт, щоб запитати, як їм туди пройти. Вони, очевидно, іноземці. Я стояв біля вікна кабінету, палив після обіду і бачив, як один із них наближався до будинку. Коли він проходив повз вікна Ренфілда, пацієнт почав лаяти його і називати всіма поганими словами, які знав. Пан же, на перший погляд порядна людина, обмежився тим, що відповів йому: «Перестань, ти, грубий жебрак!» Потім наш пацієнт почав звинувачувати його в тому, що він його обкрадає і хотів його вбити, і сказав, що він йому перешкодить, якщо тільки той знову надумає зробити це. Я відчинив вікно і зробив панові знак, щоб він не звертав уваги на слова хворого. Він обмежився тим, що озирнувся навколо, неначе прагнучи зрозуміти, куди він потрапив, і сказав: «Боронь Боже звертати увагу на те, що мені кричать із нещасної божевільні. Мені дуже шкода вас і керівника, яким доводиться жити в одному будинку з такою дикою твариною, як цей суб'єкт». Потім він дуже люб'язно запитав мене, як йому пройти до порожнього будинку, і я показав хвіртку. Він пішов, а вслід йому сипалися загрози, прокляття і лайка Ренфілда. Я пішов до нього, щоб дізнатися причину його злості, оскільки він завжди поводився пристойно, і нічого подібного з ним не траплялося, коли в нього не було нападу буйства. На мій великий подив, я застав його абсолютно спокійним і навіть веселим. Я хотів навести його на розмову про цей інцидент, але він покірно почав розпитувати мене, що я цим хотів сказати, і примусив мене повірити тому, що він тут ні при чому. І все-таки, на превеликий жаль, це було ніщо інше, як хитрість. Бо не минуло й півгодини, як я знову почув про нього. Цього разу він знову розбив вікно в своїй кімнаті і, вискочивши з нього, мчав доріжкою. Я крикнув сторожу, щоб він пішов за мною, а сам побіг за Ренфілдом, оскільки боявся якого-небудь нещастя. Мої побоювання виправдалися. Біля візка з великими дерев'яними ящиками, який вже проїздив раніше, стояло декілька чоловіків із багровими обличчями і витирали спітнілі від важкої роботи лоби. Перш ніж я встиг підійти, наш пацієнт кинувся до них, зіштовхнув одного з них з візка і почав товкти його головою об землю. Якби я не нагодився вчасно, то Ренфілд убив би його на місці. Його товариш схопив важкий батіг і почав бити Ренфілда руків'ям батога по голові. Це були жахливі удари, але Ренфілд, здавалося, не відчував їх. Боровся з нами трьома, розкидаючи нас в усі боки, як кошенят. Ви знаєте, що я досить огрядний, і ті двоє теж дужі хлопці. Спочатку він поводився досить спокійно в бійці, але як тільки зрозумів, що ми його подужали, і що сторожа надягає на нього гамівну сорочку, почав кричати: «Я хочу їх знищити! Вони не сміють мене грабувати! Вони не сміють убивати мене повільно! Я б'юся за свого лорда і господаря!» І різні незв'язні фрази. Добряче попрацювали ми, щоб повернути його додому і помістити до оббитої повстю кімнати. Один із сторожів, Харді, зламав собі при цьому палець, але я зробив йому перев'язку, і він уже видужує. Лист Міни Харкер до Люсі Вестенер. Не розпечатаний нею. 18 вересня. Моя люба Люсі, який удар для нас! Містер Хоукінс несподівано помер. Багато хто вважає, що це зовсім не так сумно для нас, але ми обоє настільки полюбили його, що нам здається, наче ми втратили батька. Джонатан дуже засмучується. Він глибоко засмучений не тільки тим, що втратив цього доброго старого, який все життя чудово ставився до нього, піклувався про нього, як про рідного сина, і врешті-решт залишив йому такий спадок, який нам, скромним людям, зазвичай здається нездійсненною мрією, але відчуває цю втрату ще й в іншому сенсі. Він говорить, що відповідальність, яка тепер цілком падає на нього, змушує його нервуватися. Він починає сумніватися в собі. Я намагаюся його підбадьорити, і моя віра підтримує його віру в себе. А те сильне потрясіння, яке він недавно пережив, відбивається на ньому тепер ще більше. Пробач, Люба, що турбую тебе своїми жалями в ті дні, коли ти така щаслива. Але, Люба Люсі, мені доводиться бути мужньою і веселою при Джонатані, а це вимагає великих зусиль. І ні з ким відвести душу. Післязавтра доведеться бути в Лондоні, тому що містер Хоукінс перед смертю висловив бажання, щоб його поховали біля батька. Оскільки у нього немає ніяких родичів, то Джонатан повинен узяти на себе всі клопоти щодо похорону. Я постараюся забігти до тебе, Люба, хоч на декілька хвилин. Пробач, що потривожила тебе. Хай поблагословить тебе Бог. Любляча тебе, Міна Харкер. Щоденник лікаря С'юарда. 20 вересня. Я змінив Ван Хелзінга біля Люсі. Ми хотіли, щоб Артур теж пішов відпочити, але він відмовлявся. І лише тоді погодився піти, коли я сказав йому, що він знадобиться нам у день, і що буде погано, коли ми всі одночасно втомимося, оскільки від цього може постраждати Люсі. Артур пішов разом із Ван Хелзінгом, кинувши пильний погляд на бліде обличчя Люсі, яке було біліше від полотна подушки, на якій спочивала її голова. Люсі лежала абсолютно спокійно і михцем оглянула кімнату, неначе бажаючи переконатися, чи все в ній на своїх місцях. Професор знову розвісив усюди квіти часнику. Отвір у розбитому вікні був заткнутий часником, і навколо шиї Люсі, над шовковою хусточкою, яку Ван Хелзінг примусив її зав'язати, був суцільний густий вінок із цих же запашних квітів. Люсі якось важко дихала і виглядала набагато гірше, оскільки напіввідкритий рот оголяв відкриті ясна. Зуби в сутінках здавалися ще довшими, ніж уранці. Завдяки грі світла складалося враження, ніби у неї утворилися довгі й гострі ікла. Я сів на ліжко, і вона ворухнулася, немов відчувши себе ніяково. У цей час пролунав глухий звук, ніби хтось постукав у вікно чимось м'яким. Я обережно підійшов і визирнув за відхилений край штори. Світив повний місяць, і я побачив, що цей шум зчинив великий кажан, який кружляв біля самого вікна. Очевидно, приваблений світлом, хоча й тьмяним, і постійно вдаряючись крилами об вікно. Коли я повернувся на своє місце, то помітив, що Люсі злегка підсунулася і зірвала зі своєї шиї вінок із часнику. Я поклав його назад і продовжував вартувати. Потім вона прокинулася, і я дав їй поїсти, як наказав Ван Гелзінг. Вона поїла дуже мало і знехотя. У ній не було більше помітно тієї несвідомої боротьби за життя, яка досі служила за доказ міцності її організму. Мене вразило, що тільки-но Люсі отямилася, вона негайно ж гарячковим рухом притиснула до грудей квіти. Надзвичайно жахливо було те, що як тільки вона впадала в свій дивний, ніби летаргічний сон із тривожним диханням, вона скидала з себе квіти, а прокинувшись, знову притискала їх до себе. Це було не випадкове явище, оскільки протягом довгих нічних годин, які я провів, оберігаючи її сон, вона постійно то засинала, то прокидалася і щоразу повторювала ті самі рухи. О 6-й годині Ван Гелзінг змінив мене. Коли він побачив обличчя Люсі, він перелякано здригнувся і різко прошепотів: «Відкрийте штори, мені потрібне світло». Потім він нахилився і, майже торкаючись Люсі, оглянув її. Зсунувши квіти і знявши шовкову хустку з шиї, він подивився і відсахнувся. Я теж нахилився і поглянув на шию. Те, що я побачив, вразило й мене. Рани на шиї абсолютно загоїлися. Хвилин із п'ять Ван Гелзінг мовчки стояв і суворо дивився на неї. Потім обернувся до мене і спокійно сказав: «Вона вмирає. Тепер це триватиме недовго. Зауважте, матиме величезне значення, помре вона притомною чи увісні. Розбудіть нашого нещасного друга, хай він прийде і подивиться на неї востаннє. Він довіряв нам». Я пішов до їдальні і розбудив Артура. Спершу він був як очманілий, але коли побачив промінь сонця, що пробрався крізь щілину у віконниці, то перелякався, що спізнився. Я запевнив його, що Люсі весь час спала, але натякнув, що ми з Ван Гелзінгом боїмося, якби це не було її останнім сном. Він затулив обличчя руками, спустився на коліна і залишався в такому положенні декілька хвилин, молячись. Коли ми увійшли до кімнати Люсі, я помітив, що Ван Гелзінг із властивою йому передбачливістю вирішив діяти просто і постарався обставити і влаштувати все якнайкраще. Він навіть причесав Люсі, і волосся її світлими пасмами лежало на подушці. Коли вона побачила Артура, то тихо прошепотіла: «Артуре, о моя любове, я така рада, що ти прийшов». Він нахилився, щоб поцілувати її, але Ван Гелзінг швидко відсмикував його назад. «Ні», – прошепотів він йому на вухо. «Не тепер. Візьміть її за руку, це заспокоїть її більше». Артур узяв Люсі за руку і став перед нею на коліна, а вона ласкаво подивилася на нього своїми добрими дивовижними ангельськими очима. Потім вона поволі заплющила очі і задрімала. Груди її важко здіймалися, і вона дихала, як утомлене дитя. Раптом з нею знову відбулася та ж зміна, яку я не раз спостерігав уночі. Її дихання поважчало, губа піднялася і відкрила бліді ясна, через що її зуби здавалися довшими й гострішими, ніж раніше. Вона в напівсні несвідомо розплющила очі, які раптом стали каламутними і суворими, і сказала таким дивним і хтивим тоном, якого ніхто з нас ніколи від неї не чув: «Артуре, любове моє, я така рада, що ти прийшов. Поцілуй мене». Артур швидко нахилився, але тут Ван Гелзінг, вражений, як і я, її тоном, кинувся до нього, схопив обома руками за комір і зі страшною силою відкинув геть. «Заради вашого життя», – сказав він, – «заради порятунку вашої власної і її душі, не торкайтеся до неї». Артур спочатку не знав, що йому робити і що сказати, але перш ніж напад злості встиг оволодіти ним, він здогадався, в яких умовах він знаходиться, і мовчки залишився стояти. Ван Гелзінг і я поглянули на Люсі і побачили, як по її обличчю промайнула тінь скаженної люті. Гострі зуби клацнули з досади. Незабаром після того вона знову розплющила очі і, простягнувши свою бліду, худорляву долоню, взяла Ван Гелзінга за його велику засмаглу руку і, притягнувши до себе, поцілувала її. «Мій вірний, любий друже», – вимовила вона слабким голосом. «Мій і його вірний друже, бережіть його і дайте мені надію на спокій». «Присягаюся вам», – відповів він урочисто, піднявши руку, неначе присягався на суді. Потім повернувся до Артура і сказав: «Ходіть сюди, дитя моє. Візьміть її за обидві руки і поцілуйте в лоб, але тільки раз». І зустрілися їхні очі, а не губи. Так вони і розлучилися. Очі Люсі заплющилися. Ван Гелзінг, який стояв поряд, узяв Артура під руку і відвів убік. Потім дихання Люсі знову стало тривожним і раптом зовсім припинилося. «Усе скінчено», – сказав Ван Гелзінг. «Вона померла». Я відвів Артура до вітальні, де він так ридав, що я не мав сили на нього дивитися. Я повернувся до кімнати покійної і застав Ван Гелзінга, який дивився на Люсі надзвичайно суворим поглядом. Із неї відбулася якась зміна. Смерть повернула їй частину колишньої краси. Риси обличчя лагіднішали. Навіть губи не були більше такими блідими. неначе вся кров, якої більше не потребувало її серце, прилинула до обличчя і прагнула в міру можливості пом'якшити непривабливу роботу смерті. Я стояв біля Ван Хелзінга і сказав йому: «Ну ось, нарешті бідолаха знайшла спокій. Усе скінчено». Він обернувся до мене і сказав урочисто: «Ні, на жаль, ще далеко не все. Це тільки початок». Коли я запитав, що він хоче цим сказати, він лише похитав головою і відповів: «Поки що ми нічого не можемо вдіяти. Почекаємо і подивимось».